بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله rahmetullahi aleyhin, Ebu Üseyd-i Saidi'den rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kânenâ yemne'u şey'en yüselhu, kendisinden istenilen bir şeyin, istenmiş olan bir şeyin verilmesine hiç engel olmazdı. Hiç vermediği yoktu yani. Kendisinden bir şey istensin, talep edilsin de o vermesin, hayır, verilmesin desin veyahut mümkün değil. Mutlaka istenenin yerine getirilmesine gayret etmişti. Bu onun cömertliğinin ve vermekten korkmayan, fakirlikten korkmayan, Allah'a tam tevekkül eden mizacının bir tezahürüydü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında İbn-i Kayyim diyor ki kâne ferahuhu bimâ yu'tihi a'zam min sururil ahsi bimâ ahazehu. Yani kendisine bir şey geldiği, bir şey aldığı zaman duyduğu sevinçten verdiği zaman sevinci daha fazlaydı Resulullah Efendimiz. Daha çok memnun olurdu veriyorum diye. Onun için kendisinden bir şey istendiğinde hiç mani olmazdı. Hele bir tanesini düşünüyorum da biraz ben kendi kendime hayıflanıyorum. Çok güzel bir elbise getirmişler Resulullah Efendimiz'e. Kıymetli, gayet güzel. Giymiş, tabii güzele her şey yakışır. Çok da yakışmış, çok da güzel olmuş. Onun üzerinde o şahane güzellikte, efendim birkaç güzellik bir araya gelmiş oluyor. O güzellikte öyle şey yaparken birisi gelmiş, ya Resulallah bu elbiseyi bana ver demiş. Yani subhanallah. Ben biraz garipsiyorum yani. Onun üzerine hemen hay hay demiş, çıkartmış vermiş elbiseyi. Derhal. Yani üzerinde birazcık durmuş. Mübarek bıraksaydın da giyseydi diye diyor insan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz biraz tadını çıkarsaydı diye düşünüyor. Hemen vermiş. Ötekiler de sıkıştırmışlar sahabeden bazı kimseler de demişler ki ya niye böyle istedin Resulullah'tan? Kabirde kefen yerine kullanmak için istedim diyor o da. Yani ölürsem Resulullah'ın giydiği şeye bürünmüş olarak öleyim diye o da ondan istemiş. Herkesin de hesabı var. Hani bizim Anadolu'da bir söz vardır. Efendim herkesin bir derdi var. Değirmencinin derdi de suyla derler. Hani su gelecek de çarkları çevirecek filan manasına. O mübarek de demek ki şeyi düşünmüş. Böyle Resulullah'ın yani yeni olduğunda eski olduğunda değil o. Onun da şeyi Resulullah'ın giydiği bir şeyi giymiş olmak. O da ondan istemiş. Ama Efendimizin düşün bir kere yani isteneni veriyor. Dur ben sana evden ötekisini getireyim dememiş yani. Bu benim şimdi üstümde bak. Ben sana başka getireyim dememiş. İsteneni vermiş. Adeti, itiyadı, ahlakı, şahane ahlakı işte böyleydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Tabi bunu her zaman söylüyoruz ama uygulamak ayrı işte. Bir söylemek ayrı, bilmek ayrı, uygulamak ayrı şey. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki vallahi sadaka vermekle, hayır vermekle mal azalmaz. Yeminle söylüyor Efendimiz. Biz hala cimrilik ediyoruz. Sonra vallahi yani orada yemin yok da verilen şey insanın ahiretteki hesabına yazılıyor, kazancı oluyor, kendisinin oluyor. Verdiği şey kendisinin oluyor insanın. Yanında kalan şey kendisinin olmuyor. Yanında kalan şeyin helalse hesabı var, haramsa azabı var. Verdiği şey kendisinin oluyor. Ha bunu verdi, hayır yaptı, defterine yazılıyor, ahirette sevap oluyor. Buna alışmamışız. Yani cömertlik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en önde gelen vasıflarından biriydi ve Evliyaullah'ın şaşmaz vasfıdır. Cimrilik Evliyaullah'ta olmaz. Yani Evliyaullah'ın şaşmaz vakti, vasfı cömertlik. Hocamız rahmetullahi aleyh, ben damadıyım tabi biliyorum halini, öyle verirdi ki verdiği kimseyi doyururdu. Mesela bir pastacı gelse siz ne kadar verirsiniz? 300, 500, 1000 ne kadar filan neyse ne. O öyle bir verildi ki mesela kışlık kömürünü alacak kadar verildi. Tamam. Efendim böyle yani bir hesaba gelecek filan tarzda değil de hesabın kat kat üstünde verildi. Hatta bazen yanında kalmayacak kadar verildi. Bir gün Bursa'da benim yanıma yanaştı. Esat dedi yanında biraz para var mı dedi. Misafirlerle gitmişiz Bursa'ya, Bacanak Rahmetli'nin evine. Yani anlaşılan para kalmamış. Bir imamın maaşından ne olur yani? İmam maaşı. Abdülaziz hocamız rahmetullahi aleyh de öyle. Yani ondan önceki makamın sahibi Abdülaziz Hoca Efendi de akşam sofrasından kimse eksik olmazmış, sabah sofrasından eksik olmazmış, gece gündüz sofrası çalışırmış. Peki buna nereden geliyordu? Şeyde birkaç dükkanı varmış galiba, Çantacılar Çarşısı, Uzun Çarşı denilen yerde. Şeylerden ne geliyorsa hepsini şeye sarf ediyor. Hani derler, bir de haksız olarak hani, ölü gözünden yaş, imam evinden aş çıkmaz. Ne iftira ya. Ne kadar iftira, ne kadar hocaları küçük düşürecek bir şey. Yani gece gündüz ikram etmişler, gece gündüz efendim İslam için çalışmışlar, çabalamışlar. Sonra diyelim ki senin dediğin gibi olsun. Sen hocaya şey yaptın, din ilmini sen öğren, bizim çocuklara din ilmini sen öğret, camideki vazifeyi sen yap, bilmem ne, onu oraya bağladın, kendin geçtin ticarete, kazanıyorsun. Sonra bu hoca da yoksul kaldı mı efendim, bilmem işte başkasının eline bakıyor, ağzına bakıyor filan diye kızıyorsun. O da senin gibi ticaret yapsaydı, o da senin gibi müstahni olacak. Ama o Allah yolunu tercih etmiş, ondan sonra ayıp oluyor yani, bana çok ayıp gibi geliyor. Bizim Allah rahmet eylesin, Hacı Bayram Camii'nin imamı vardı, Zekai Hoca. Baba yiğit bir insandı, hem gür sesli bir insandı. Öyle mihraba geçtiği zaman bir Allahu Ekber derdi, arkada boş bulunanın yüreği ağzına kadar bir gelir bir geri gider. Öyle kuvvetli bir Allahu Ekber derdi ki, uyuyan uyanırdı yani, böyle hop diye bir hoplardı. Çok da şen bir insandı. Bir sabah namazında döndü cemaate, yürüyün cemaat dedi. Ne olacak? Lokantaya götürüyorum sizi dedi. Yürüyün dedi. Bakalım dedi, imam evinden aş, ölü gözünden yaş çıkmaz derlermiş. Çıkar mıymış, çıkmaz mıymış görün bakalım dedi. Yürüyün dedi. Zorla herkesi, ya hoca istemez işte ben şey, yok yemeği ye de ondan sonra diyerek herkesi aşağıdaki lokantaya götürdü, aşağı sokaktaki. Her zaman öyleydi. Bizi bir yemeğe çağırdı. Yani iyi misaller hatırda kalsın diye söylüyorum. Bir de salih bir kimseydi. Herhalde onun anılmasından hem kendisi rahmete eriyor hem biz rahmete eriyoruz. Dürüst insandı, insandı, salih insandı, mümini kamil insandı. Hocamıza da sevgisi saygısı çoktu. Cumartesi gelsin diye hocamızı çağırdı Hacı Bayram'a. Biz de perşembeden, çarşambadan kalktık Konya'ya gittik. Yanımızda şey müftüsü var. Halep'ten gelme böyle sarıklı cübbeli bir müftü var. Türkçe bilmiyor. Halep müftüsü Ömer Efendi. Misafirimiz, Konya'yı göstereceğiz. Konya'dan telefon ettik ki, yani biz burada müsaade ederseniz başka kardeşlerimiz var. Bırakmıyorlar, misafir etmek istiyorlar. İşte acaba gelmesek, cumartesi size söz vermiştik ama filan diye bir şey düşünüldü. Misafir etmek isteyen doktor arkadaş telefon açtı Ankara'ya. Yani Hoca Efendi'yi ben alıkoyuyorum. Efendim işte birkaç gün geç olmaz demiş. Hazırlık yaptım ben demiş. Davet ettim herkes demiş, gelecek demiş. Gittik. Buradan karşı duvar kadar bir bahçesi, belki biraz daha kısa bir bahçesi vardı. Bahçeye uzun bir masa koymuş. Tepelemesine her şeyi doldurmuş masaya. Enli masaya. Yani envai çeşit yemekler, meyveler, salatalar, tatlılar, efendim ikramın şeyi. Halep müftüsü kapının önünde durakladı, dondu kaldı böyle. Böyle bir baktı, sakalını şöyle sıvazladı. Dedi, hala saha, işte cömertlik dediğim böyle olur yani. Cömert insan. Allah hepimize Allah yolunda efendim cömert olmayı nasip eylesin. Efendim malımızla, hayırımızla, hasenatımızla din-i mübini İslam'a ve Müslüman kardeşlerimizin fukarasına, zuafasına yardımcı olmayı nasip eylesin. Bizim bir vakfımız yoktu. Efendim hocamız bir vakfımız olsun istedi. Bir vakıf kurduk efendim. Elhamdülillah işte hayırlarımızı toplayalım. Şöyle olsun, böyle olsun, fukara istifade etsin diye. Elhamdülillah onun da nice nice şubeleri açıldı. Her yerde nice nice güzel hizmetler yapılıyor. Allah hepinizden razı olsun. İkinci hadisi şerife geçiyorum. Efendimizin bu cömertliğini kısaca kırık dökük cümlelerle birazcık anlattıktan sonra, kâne la yenâmu hattâ yestenne. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den İbn-i Asakir rahmetullahi aleyh rivayet etmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz misvaklanmadan uyumaz. Misvaklanmadan uyumaz idi. İlle misvaklanacak önce, ondan sonra uyuyacak. Ne demek misvaklanmak? Misvak, efendim, bir çeşit köktür, bitki köküdür ki parmak kadar, ince parmak kadar, kalın parmak kadar neyse daha ince olur kökün. Kestiğin zaman uç tarafını böyle biraz dış şeyini bıçakla falan tanzim etmek mümkün. Ondan sonra diş fırçası olarak kullanılır. Hem kendisinin güzel bir tadı vardır. Böyle tuzlu, kendine mahsus bir baharlı, karabiberli gibi, tuzlu gibi bir gayet güzel tadı vardır. Mikrop öldürücü bir özelliği var. Antiseptik diyorlar. Yani ağzın mikroplarını temizleyen bir özelliği var. Ayrıca ağızdaki asitleri söndürücü bir tesiri var. Yani baz özelliği var. Asitleri söndürüyor. Böylece dişlerin çürümesine sebep olan şeyleri ortadan kaldırmış oluyor. Yani harika bir şey. Harika bir şey. Tabii diş fırçası da olur. Hatta hiçbir şey olmazsa parmakla bile insan dişlerini şöyle temizleyebilir. El esabi utecri mecres sivak. Parmaklar da ağız temek, dişleri temizlemekte. Efendim o sevabı kazanmaya sebep olabilir ama en güzeli o misvağı kullanmak, çünkü çok şeyleri var. Özellikleri var. Ağzın kokusunu gideriyor. Hastalıkları iyi ediyor. Efendim bir sürü faydası var. Sevabı var. Peygamber Efendimiz çok severdi. Kendisi kullanırdı. Kullanmayı emrederdi. Eğer size meşakkat vermek istemeseydim her namazdan önce mutlaka misvaklanmanızı efendim emrederdim diye tavsiyesi var. Misvakla kılınan namazın 70 kat daha üstünlüğü var ötekisinden. Sevabı fazla. Misvaksız kılınan namazdan. O bakımdan hatta kendisinin başka emirleri de var. Benim karşıma ağzınız kokarak dişleriniz sapsarı bir vaziyette gelmeyin diye tavsiyesi var. Ağız temizliğine düşünün, bundan 1400 yıl önce böyle efendim şey yapmış. Büyük bir şeref bu Müslümanlar için. Müslümanlar her türlü temizlikte en önde. Yani Müslümanlar dişlerini fırçalarken, temizlerken Avrupalı daha böyle bir şeyden haberdar değildi. Müslümanlar hamamlar yapıp şey yapılırken Avrupalılar senede bir yıkanmak değil silinmekle vakit geçiriyorlardı. O kadar. Altlarını temizlemezler, üstlerini temizlemezler, içlerini temizlemezler, dışlarını temizlemezler. Yavaş yavaş Müslümanlarla işte ticaret ederek, gelerek, giderek yavaş yavaş Müslümanlardan biraz bir şeyler öğrendiler. Müslümanlık için büyük şereftir elhamdülillah. Modern bir şeydir. Yani 1400 yıl önce modernmiş. Eskimeyen modern bir şey. Efendimiz kendisi de misvaklanmayı çok severdi. Gelelim bundan sonraki rivayete. Orada da aynı konu işleniyor çünkü. An İbni Ömer radıyallahu anhuma kâne la yenâmu illa ve sivâku inde re'sihî ve izestey kalsa bede'e bis sivak. Ahmed İbni Hanbel'den rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvakı başının ucunda olmadan uyumazdı. Hemen baş ucunda. Elini uzatsa uzanıvereceği yerde misvakı orada dururdu. Misvakı başının ucunda olmadan uyumazdı. Orada duracak misvakı. Uykudan uyanır uyanmaz misvaklanmaya başlardı. Hemen elini uzatır alırdı, hemen misvaklanmaya, ağzını efendim misvaklamaya başlardı. Tabii Peygamber Efendimizin dişleri nasıldı? Ağzı açılıp konuşurken dişlerinden etrafa nur saçılır. Yani bu bir böyle edebi cümle değil, hakikat. Işık saçılırdı etrafa. Çünkü pırıl pırıl, tertemiz, şahane, müstesna, çok güzel dişleri var. Böyle açıldığı zaman dişlerinden etrafa ışıl ışıl nur saçılırdı, ışık saçılırdı, tertemizdi, pırıl pırıldı Resulullah Efendimizin mübarek dişleri, her şey gibi. Onun için biz de diş temizliğiyle bütün diğer temizliklerin bir parçası olarak, bir parçası olarak diş temizliğine de dikkat etmeliyiz. İslam en çok imana önem verir. Âmenna ve saddakna. İslam en çok kalbe önem verir. Âmenna ve saddakna. İslam en çok niyete önem verir. Âmenna ve saddakna. Ama dışa da önem verir. Zahire de önem verir. Her şeye önem veriyor. Yani sadece efendim bir taraflı değil, hem o taraf hem o taraf. İki kanatlı bir kuş gibi. Dengeli ve şahane bir şekilde. İslam'da hem dışa önem vermek var, hem içe önem vermek var. Dişinden tırnağına varıncaya kadar. Hangi kavimde görülmüş, dünya üzerinden bu kadar kavim gelmiş geçmiş, işte kültür tarihi, gelsinler karşımıza. Hiçbirisi Müslümanlarla baş edemez. Temizlik konusunda Müslümanların ayağının, tırnağının, ucunun tozu olamazlar yani. Yeni yeni öğrendiler. İşte medeniyet biraz ilerledi de baktılar ki kendi papazlarının söylediği sözlerde hayır yok. Onlara aykırı olarak efendim başladılar Müslümanları taklit etmeye. Çünkü papazları diyor ki aman yıkanmayın. Efendim vaftiz suyunun bereketi kaçmasın. Yani onların şeyi öyle. Müslümanlardan şeyi öğrendiler. Çiçek aşısını öğrendiler. Çiçek aşısını öğrenince ilk önce papazlar karşı çıktı. Çiçek aşısını uygulamaya başlayınca siz Müslümanlara uyuyorsunuz, Müslümanların kötü adetlerini taklit ediyorsunuz bilmem ne, Paris'te papazlar kazan kaldı. Ayağa kalktılar filan. Ama kim dinler? Yani papazı kim dinler? Baktılar ki çiçek hastalığı bir şehre geldi mi üçte bir nüfusunu silip götürüyor. Öldürücü bir hastalık. Bütün vücudu yara oluyor. Derisi yara oluyor. Ondan sonra ölüyor adam. Çiçek hastalığı. Salgın hastalık. Açın orta çağdaki Avrupa şehirlerine çiçek salgını bir geldi mi, kara çiçek dediğimiz geldi mi götürüyor çiçek hastalığı. Baktılar ölüyorlar. İngiltere'de kurnazlık yaptılar. İlk önce kürek mahkumlarına uyguladılar çiçek aşısını. Müslümanlardan öğrendikleri çiçek aşısını. Nasıl olsa mahkum, nasıl olsa küreğe mahkum edilmiş. Gemilerde şey yapacak, kürek çekecek. Yaşadığı kadar yaşayacak. Ondan sonra yorgunluktan öldüğü zaman denize atacaklar, balıklar yiyecek. O kadar. Yani kıymeti yok. Yani biraz bir an önce ölse ötekiler arkasından ağlayacak kimse yok yani. İlk önce ona uyguladılar. Kürek mahkumlarına. Baktılar ki ötekiler ölüyor çiçek hastalığından, o aşılananlar sağlam kalıyor. Onun üzerine kraliçe kendi çocuklarını aşı yaptırdı. Papazı filan dinlemedi, kiliseyi filan dinlemedi, kendi çocuklarını aşı yaptırdı. Yıkanmayı da Müslümanlardan öğrendiler. 16. yüzyılda Kanuni devrinde buraya gelen Baron de Busfet diye bir şey var, seyyahları var. Bu şey Hollanda'ya bizden lale soğanını alıp götüren adam. Hollandalılar şimdi lale yetiştirmekle tanınmışlar. Baron de Busfet götürdü lale soğanını. Buraya geldiği zaman ağzı açık kaldı. Allah Allah. Her taraf Şubat ayında mı gelmiş? Kış günlerinde gelmiş. Yedikule'den böyle surların yanından böyle gelince her taraf çiçek bahçesi olarak görünce, demek çiçek satışı da fazlaydı anlaşılan o zaman. Her tarafı çiçek bahçesi, sümbüller vesaireler görünce bu diyor Osmanlılar için yani bu adamlar acayiptir diyor. Acayip bir çiçek sevgisi vardır bu adamlarda. Bir tek çiçeğe olmadık paralar verirler diyor. Baron de Busfet hatıratında yazmış. Ondan sonra şaştığı şeylerden bir tanesi bu adamların gene şaşılacak hallerinden bir tanesidir ki diyor bu adamlar bıcıl bıcıl boyuna yıkanırlar diyor. Hasta olacaklar diyor. Bu kadar yıkanılır mı diyor. Yani kendisi razı olmak şöyle dursun. Yapan insanların da yaptığı şeyin doğru olmadığını sanarak bu da doğru değil çünkü kendi memleketinde görmemiş. Kendi memleketinde yıkanmak mıkanmak falan yok. Efendim böyle bu kadar da yıkanılır mı? Bunlar diyor sabah akşam şapur şupur boyuna yıkanırlar falan diye tenkit etmeye kalkıyor ya. Yani. Güya tenkit ediyor ama tabii atalarımızın temizliğini şerefini ortaya koyuyor. Sonra bir ileri sayfada ileride de diyor ki Osmanlı diyarına geldiğiniz zaman sakın dindaşımız diye Yahudinin, Ermeninin hanına veya evine misafir olmayın. Çok pistirler diyor. Müslümanın evine misafir olun diyor. Mis gibi tertemizlerdir diyor. Oradan anlaşılıyor ki yani temizlik kültürü sapasağlam. Her camiyi yaptıran hayır sahibi yanına bir de hamamı koymuş. Efendim işte burada yıkan, işte burada ibadetini yap diye. Efendim. Sonra dinimizde ne kadar güzel sebeplere bağlamış efendim yıkanmayı, abdest almayı. Efendim insan küçük abdestini yaptığı zaman tabii abdestini yenilemesi gerekiyor. Efendim gusül abdesti alması gerekiyor filan. Gusül abdesti almak farz tabii. Oralardan mutlaka tertemiz oluyor. Yani İslam bir şeyi emrettiği zaman muhterem kardeşlerim bir de o tarafı var işin. Bir sebebe bağlıyor ki bileni, bilmeyeni, anlayanı, anlamayanı onu yapsın diye. Mesela Müslüman Allah'ı unutmamalı. Peki, güzel, unutmasın. Yazalım kitaplara, ey Müslümanlar Allah'ı unutmayın diyelim. Yetmez. Kuru laf yetmez. Ne yapacak? Günde 5 vakit namaz kılacak. Sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı. 5 defa ikaz günde. Az mı? Az bir ikaz mı yani? Aşağı yukarı 3 saatte bir ikaz. 2 saatte, 2,5 saatte bir ikaz. Ey Müslüman! Rabbinin huzuruna git. Onun önünde secde et. Ahireti unutma. Rabbinin rahmetini göz ardı etme. Gazabından emin olma. Ondan hayır dile. İhtine sıratel müstakim de. Değil mi? Bu şeye bağlamış oluyor. Ne kadar güzel. Müslüman sen vicdanını efendim temiz eyle. Efendim iradeni kuvvetlendir. Kuvvetli iradeli insan ol. İyi ama nasıl olayım yani? Eczaneden hap mı alacağım? Yoksa ameliyat mı olacağım? Yoksa bir alet edevat alıp takacak mıyız takviye bir yerimize efendim şey yapmak için? Nasıl iradeli olacağız? Ha, senede bir ay eğitim göreceksin, oruç tutacaksın. Su karşında, yemek karşında, meyve karşında, sebze karşında, güneş tepende terliyorsun, yutkunuyorsun, hakim oluyorsun kendine. Böylece iradesini terbiye ediyor. Bir senede bir ay, 10 senede 10 ay, 12 senede bir sene, az bir şey değil yani, az bir eğitim değil. Böyle böyle Müslüman kendisine hakim oluyor, böyle böyle efendim hayırlara yöneliyor, böyle böyle Allah'ın sevgili kulu oluyor, böyle böyle ahiretin sevabını alıyor. Onun için Müslümanlar dinlerinin ahkamını, hikmetini anlasa da anlamasa da uygulamalı. Hocam yani günde 5 vakit namaz 20. yüzyılda çok değil mi? Hayır. Çok değil. Çünkü dalar gider bu dünyalık işin içine, ahireti unutur. Ondan unutuyorlar zaten. Hocam yani bu namazı hep kılıyoruz, bu orucu hep tutuyoruz da gene istediğin hal olmuyor. Tutmuyoruz, yapmıyoruz da ondan olmuyor. Allah'ın emirlerini uygulamadığımız için öyle oluyor. Kaç tane has sağlam Müslüman var ki Allah'ın emirlerini eksiksiz tutsun? Her birisi bir bahane buluyor. Kimisi Allah gafurdur, rahimdir, affeder diyor, kaytarıyor. Kimisi efendim bilmem işte ihtiyarlayınca sakal bırakacağım da 65 yaşında emekli olduktan sonra hacca gideceğim de şöyle olacak da böyle olacak da filan diyor. Herkes bir, yani şeytan herkesi bir türlü aldatıyor. Allah dinimizin güzelliklerini görüp de uygulamayı cümlemize nasip eylesin. Efendimizin başucunda misvak. Yani başucunda ne olur insanın? Yani emniyet için tabancası olur baş altında filan. Yani değil mi? Başucunda misvak. Yani ne kadar önem veriyor diş temizliğine, ne kadar önem verdiğini anlıyoruz. Kâne la yenâmu hattâ yekra'a elif lâ min tenzil es-secde ve tebârekellezî biyedihil mülk. Bu hadis-i şerif, bu rivayet Cabir radıyallahu anh'ten, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, Ahmed İbn Hanbel, El Hakim, hepsi rahmetullahi aleyhi mecmain rivayet etmişler. Kaynakların çoğunda olan bir rivayet. Peygamber Efendimiz Elif Lam Mim Tenzilüm min Rabbil Alemin Secde Suresi efendim ve Tebarekellezi Biyedihil Mülk, yani Tebareke ve Mülk Suresi denilen sureyi okumadan uyumazdı. Bu iki surede şöyle ezberlenebilecek kıvamda surelerdir. Cemaatimize, kardeşlerimize hararetle tavsiye ederiz. Secde suresinde ezberlesinler. Efendim, Tebareke'yi de bilmeyenler öğrensinler. Tebareke suresinin isimlerinden bir tanesi de El-Vakiye'dir. Yani vikaye ettiği için kabir azabından koruyor. Kabir azabından koruyan sure olduğu için Tebareke suresi El-Vakiye veya El-Müneciye veya El-Münciye isimleriyle anılan bir mübarek suredir. Tebareke suresini ezberleyin. Secde suresini de ezberleyin. Efendim orada bir secde var. وَلَوْ تَرَا اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُ رُؤُسِهِمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ. O mücrimlerin halini filan anlatan ayetler var. Mealini de okuyun, tefsirini de okuyun. Bu sureleri ezberleyin. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu secde suresini okumadan, Mülk suresini, Tebareke suresini okumadan uyumazmış akşamları. Siz de okuyun, sünnete uyma sevabı alın, o surelerin kendisinin sevaplarını kazanın. Kâne lâ yenâmu hattâ yekra'a beni İsrail'e ve Zümer. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'den rivayet edilmiş bir rivayette Peygamber Efendimiz Beni İsrail suresiyle Zümer suresinde okumadan uyumazdı diye geçiyor. Beni İsrail suresi hangi suredir? Tabi bizim bildiğimiz surelerin birkaç ismi olabiliyor. Mesela Tebareke suresinin bir ismi Tebareke suresidir. Bir ismi Mülk suresidir. Bir ismi Vakiye suresidir. Bir ismi efendim Müneciye suresidir. Efendim Münciye suresidir. Böyle çeşitli isimleri olabilir. Efendim Fatiha suresinin bir adı efendim Fatiha'dır. Öteki adı Sebul Mesani'dir. Bir adı efendim Ümmül Kitap'tır. Böyle çeşitli isimleri olabiliyor surelerin. Bir adı Hamd suresidir. Değil mi? Onun gibi. Şimdi bu Beni İsrail suresi acaba hangisidir diye tefsirlerde sure isimlerinin çeşitlerini şöyle bir tarayıp bakmak lazım. İleriki haftaya inşallah onu garantili bir şekilde bakıp getirebilirim size. Yalnız Beni İsrail suresi eğer bundan maksat Bakara suresi ise olabilir. Çünkü Bakara suresinin sonunda Amener Resulü var. Amener Resulü'yü okumayı tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Onlar okunmadan yatılmıyor. Onun için yatsı namazının arkasından hemen camide Amener Resulü'yü okuyuveriyor hoca efendiler. Biz de dinliyoruz. O okuyor, o sevabı kazandı. Biz ne olacağız? Biz de aynı sevabı alacağız. Hiç eksiksiz. Neden? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki okuyanla dinleyen sevap da eşittir. Farkı yok. O okumasaydı sen okuyacaktın, o dinleyecekti. Edeben dinliyorsun, birisi okuyor diye dinliyorsun. Aynı şeye iştirak olduğundan sevabını aynen alıyor. Demek ki camide namaz kılanlar şimdiye kadar farkına vararak veya varmayarak demek ki bir sevaplı işi kazanmışlar. Böyle işte beraberlik içinde olunca toplumdan, Müslümanların topluluğundan, camiden kopmayınca insan böyle nice nice bildiği bilmediği hayırlara erer, vay ben neymişim diye sonunda memnun olur. Allah-u Teala Hazretleri bizi camiden, cemaatten ayırmasın. Tabii içinde bir de ayet-el kürsi var. Peygamber Efendimiz Übey ibn-i Kâb radıyallahu anh'a sordu. Yani sence ne dersin, senin kanaatin nedir? En azametli ayet hangisi diye. Ayet-el kürsi tabii. Ayet-el kürsünün şanı çok yüksek. O da Bakara suresinin içinde. Eğer başka hadisi şerifler var, Bakara suresi akşam okunursa sabaha kadar, sabah okunursa akşama kadar insanın ne gibi faziletlere nail olacağına dair hadisi şerifler var. Bakara suresi tabii 286 ayet. Az değil. Yani demek ki Resulullah Efendimiz onu baştan sona okuyor idiyse, bir de Zümer suresi, o da bayağı uzunca bir şeydir, suredir. Demek ki hızlı hızlı bayağı okuyor. Tabii Resulullah Efendimiz'in bilemeyiz okuyuşundaki sürati. Kendisi fazla hızlı okumayı tavsiye etmemiş ama peygamberlik nuruyla, kudretiyle belki süratli bir şekilde şöyle okuması da mümkün oluyordu. Kâne lâ yenbe'isu fit dahiki. Cabir İbn-i Semire'den radıyallahu anh rivayet edilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gülmekte fazla efendim yukarı kalkmazlardı. Fazla gülmezlerdi. Aşırı gitmezlerdi. Yani güldüğü zaman derhal kendini derleyip toparlardı. Vakur haline dönerdi. Zaten gülmesi tebessüm idi diye daha önceki haftalarda rivayetleri gördünüz. Hani böyle kahkahalarla, şen kahkahalar atarak filan, hani böyle şey yok Peygamber Efendimiz'de. Yani ciddi efendim bir hali vardı. Öyle kahkaha şekli yoktu zaten. Kâne lâ yenzilü menzilen illâ vedda'ahu bir rek'ateyn. Enes radıyallahu anh'tan sahih olduğu bildirilen bir rivayet Hakim'in Müstedrek'inde kaydedilmiş. Peygamber Efendimiz bir eve, bir konak yerine gelip konakladıktan sonra oradan ayrılırken iki rekat namaz kılmadan ayrılmaz. Bir eve gelse misafir olsa oradan ayrılırken, bir konak yerine inse oradan kalkıp tekrar yolculuğa devam ederken, efendim bir menzilden kalkıp öbür tarafa giderken İki rekat namaz kılmadan ayrılmaz. Seferde, yani efendim, seferin menzilleri olur. Biraz gidilir, bir mola verilir. Biraz gidilir, bir mola verilir. 6 saat kadar yürür, kervanlar durur. Böyle tabii o zamanın usulü. Selçuklular Anadolu'nun her yerine böyle şimdiki benzin istasyonlarına benzeyen hanlar yapmışlar. Belli mesafe. Konya'dan çıkıyorsunuz, bir menzil ileride bir konak. Bir menzil ileride bir konak. Bir menzil ileride bir konak. Böyle adım adım adım adım. Yani 6 saat yürüyüp rahat böyle hastası var, yaşlısı var, ihtiyarı var, yüklü hayvanı var filan. Tabii 6 saat yürüyecek. Ondan sonra emniyetle kale gibi müstahkem, kapıları kapatılabilen bir yere girecek. Geceyi orada geçirecekler. Gündüz gene yola gidecek ki emniyetle yoluna varsın. Her tarafı böyle şeylerle örmüşler. Hanlar, kervansaraylarla efendim imar etmişler. Bütün yolların üzerinde böyle hanlar vardır. Kesme taşlar mükemmel, gayet güzel hanlar yapmıştır. Ecdat o ulaşımı öyle sağlamıştır. Demek ki Peygamber Efendimiz de seferde böyle bir şeye efendim gittiği yerden ayrılacağı zaman kalkacağı sırada iki rekat namaz kılardı. Bu da şeydir, yani bir Müslüman bir sefere çıkmak niyet ettiği zaman iki rekat namaz kılması hadis-i şeriflerde tavsiye edilmiş, kitaplarımızda yazılan bir güzel sefer namazı denilen efendim sefere çıkma namazı denilen bir şey. Biz de yapabildikçe bunu yapmaya gayret edelim. Kâne lâ yentuhu fî ta'amin ve lâ şerâbin ve lâ yetenefesu fil inâ'i. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yemeğine de, herhangi bir yemeğe de, herhangi bir meşrubata da üflemezdi. Yani yemek sıcak, böyle şey yok. Veya içtiği şey çorba filan sıcak veya şimdi biz mesela çay içiyoruz. O devirde tabii çorbadan başka ne olurdu bilmiyorum. Efendim, içilecek veya yenilecek bir şeye üflemezdi Peygamber Efendimiz. Sıcaksa soğuyacak kadar bekletirdi, ondan sonra yerdi. Ebletü ta'ava, yemeği biraz soğutun diye de tavsiyesi var. Bereketi daha çok olur diye tavsiyesi var. Efendim, şeye de, içilen şeye de, yenilen şeye de üflemezdi. Çünkü üflemek şeyi, tabii şimdi anlıyoruz, üflediğin zaman tabii çeşitli zararları var, mikroplanma ihtimali var, doğru bir şey değil. Başkası için doğru olmayan bir şey olmuş oluyor. Kendisi öyle yapmazdı ve herhangi bir meşrubat içerken kabın içine hohlamazdı Peygamber Efendimiz. Mesela bir tas içiyor veya herhangi bir şeyden bir şey içiyor, içine böyle hohlamazdı, teneffüs etmezdi. Şöyle içtikten sonra bir ağzından çekerdi, teneffüsünü, nefes almasını öyle yaptıktan sonra tekrar içerdi, tekrar çekerdi, tekrar içerdi, üç yuduma bölerek böyle üç seferde içme tavsiyesi var. Sonra böyle lıkır lıkır lıkır lıkır güp güp güp güp güp güp içmek yok. Öyle içmemeyi tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Hani adam susar, pehlivandır, güçlüdür, kuvvetlidir. Getir bana şu testiyi bakayım. Yukarıya doğru bir diker. Lıkırtısını sen bir kilometre öteden duyarsın. Lıkır lıkır lıkır lıkır içiyor tabii. Böyle bunu tavsiye etmiyor. Böyle süze süze içmeyi tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Süze süze içmeyi tavsiye ediyor. Güp güp güp güp böyle aşağıya hızlı hızlı içilmesini tavsiye etmiyor. Ayakta içmemeyi tavsiye ediyor. Oturarak içmeyi tavsiye ediyor. İçme hususundaki hatırıma gelen bazı edepler bunlar. Bir de bir fıkra var ki Fatih Sultan Mehmet Han bize bu beldeyi fethetmiş, emanet bırakmış. Cennet mekan onun yadına vesile olduğu için söylüyorum. Seferden dönüyormuş. Bir köyün yanından geçerken köylüler istikbale çıkmışlar. Sultan geçiyor, mücahit bir insan filan diyerek istikbale çıkmışlar. İhtiyar kadının birisi de bir tas ayran sunmuş. Padişahım, buyurun, susamışsınızdır diye bir tas ayran sunmuş. Padişah ayranı almış, teşekkür ederim nene filan diyerek. Fakat bakmış üstünde üç tane saman çöpü var. Şöyle birazcık içiyormuş, saman çöpü ağzına gelecek gibi oldu mu geri çekiyormuş. Biraz ittirtiyormuş, biraz içiyormuş, gene şey yaptırtıyormuş. Yani biraz ağır içmek zorunda kalmış saman çöpleri ağzına girmesin diye. Tabi duramamış da verirken, çok güzel olmuş, eline sağlık, memnun oldun, iyi, Allah kabul etsin, Allah razı olsun filan derken duramamış. Bir de demiş ki, Hacı Nene bir de şey olmasaydı üstünde, saman köprüde olmasaydı daha da iyi olacak. Padişahım, ben onları mahsustan koydum tasın üstüne. Siz diyor terlisiniz, seferden geliyorsunuz, şimdi onu güp güp birden birden içersiniz, ciğerinize zarar verir, hasta olursunuz diye, öyle yapmayasınız diye mahsustan koydum, yavaş yavaş içersiniz diye, nitekim de yavaş içtiniz diyor. Padişah çok memnun olmuş onun zekasından, fetanetinden, efendim, kurnazlığından, ona o köyde bilmem ne kadar arazi almış da bağışlamış, hadi bu da benim sana hediyem olsun diye. Yani ne kadar iyi insanlar, zarif insanlar gelmiş geçmiş, hassas, düşünceli insanlar gelmiş geçmiş. Allah rahmet eylesin cümlesine. Kâne la yuvâcihu ahaden fî vecihihi bi şeyin yekrehuhu. Enes radıyallahu anh'ten, Ahmed ibn Hanbel, Ebu Davud ve Nesai ve Bukhari rahmetullahi aleyhim ecmain rivayet etmişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiçbir kimsenin yüzüne karşı onun hoşlanmayacağı bir şekilde bir şeyler söylemezdi. Hoşlanmayacağı sözü yüzüne karşı efendim söylemezdi hiçbir şekilde. Yani azarlamazdı demek yani. Hiçbir kimseyi azarlamazdı demek. Yüzüne karşı söylemeyip de aleyhinde söyler miydi? Hayır. Aleyhinde hiç söylemez. Arkasından söylemek gıybet zaten. O günah. Onu hiç yapmazdı da yani hiç kimseyi kırmazdı demek. Hiç kimseyi incitecek, azarlayacak yüzüne karşı öyle bir söz söylemezdi. Yani hoşuna gitmeyecek bir şeyi yüzüne vurmazdı. Bak sen bunu böyle yaptın diye onu mahcup duruma düşürmezdi. Mümkün oldu böyle. Ancak tabii hani kafirin kafirliği karşısında şehameti, celaleti, efendim tabii ikaz vazifesi o tamam. Ama normal şartlarda kimsenin kabahatini yüzüne vurup azarlayıp efendim onu mahcup duruma düşürecek bir muamele yapmazdı. Adeti öyle değildi. Yanında senelerce kendisine hizmet eden kimseler hiç incinmedim Resulullah'tan diye söylüyorlar. Niye bunu böyle yaptın? Niye bunu böyle yapmadın? Öyle şey de olur muymuş filan gibi şeyler yapmazdı. Azarlama yapmazdı Peygamber Efendimiz nezaketinden, zarafetinden dolayı. Kâne lâ yüvellî vâliyen hattâ yuammimehû ve yurhî lehâ azebehû min cânibil eymeni nahvel üzünî. Ebu Ümame el-Bahili Hazretleri rahmetullahi aleyh radıyallahu anh rivayet etmiş. Taberani kaydetmiş rahmetullahi aleyh. Diyor ki Peygamber Efendimiz hakkında bu rivayette deniliyor ki Peygamber Efendimiz bir yere bir görevli, bir vali, bir yönetici, bir idareci gönderdiği zaman muhakkak ona sarık sarardı. Yani kendi eliyle sarık sarardı onu başına. Sarık sarmadan göndermezdi. Başına sarığı sarmadan göndermezdi. Ve sarığın sargısının uç tarafını da sağ tarafına doğru şöyle kulağı hizasına kadar sarkıttırırdı. Yani şimdi bizim bu sarıklarımız otomatik sarıklar böyle sarılmış şey yapmışız. Buradan da ucunu sokmuşuz. Tabii böyle her seferinde sarık sarılabilir. Sarmayı da öğrenmemiz lazım. Kendi eliyle sarığı sarardı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sarığın ucunu sağ taraftan doğru kulak hizasına kadar şöyle sarkıtırdı. Buradan anlıyoruz ki diyor şerh eden alimler, demek ki Peygamber Efendimiz görevlendirdiği kimselerin dış görünümlerine dikkat etmelerini ihtar etmiş oluyor böylece. Yani halkın kendisine sevgi saygı duyması, hoşlanmayacağı bir durum hasıl olmaması için yani şöyle haline, tavrına dikkat edecek. Görevli olan kimseler efendim dış görünümlerine ihtimam edecekler. Halkın kendisinden nefret etmesine sebep olacak hallerde, şekillerde bulunmayacaklar. Bundan o manada çıkıyor diye ifade ediyorlar. Bir de bizim bu zamane gençleri maşallah çok meraklı kimseler oluyorlar. Bazıları meraktan da öteye biraz da efendim bazı şeyleri böyle kabul etmeyici, reddedici filan tavırda olabiliyorlar. Bizim Ankara'daki hanemize, Ankara'dayken ben 3 tane hoca geldi. Yani kimisi İmam Hatip'te hoca, kimisi başka yerde hoca filan geldiler. Hocam dediler, çeşitli sorular sordular. Bu sarık da ne oluyormuş filan. İşte sarık ne olduğunu gör. Sarık, Peygamber Efendimiz tarafından gönderdiği her vadinin başına kendi elcezleriyle sardığı bir şey. Ve sarıkla kılınan namaz, sarıksız kılınan namazdan 70 kat daha sevaplı. Sevap kazandıran bir şey. Meleklerin kıyafeti. Evet, Peygamber Efendimiz sarıkla da namaz kıldı. Sarıksız takkeyle de kıldı. Takkesiz sarıkla da kıldı. Yani takkenin üzerine sarık sarmak, kalensüve üzerine sarık sarması da var. Sadece sarık sarması da var. Takke olmadan sarık sararak o şeyi yapması da var. Efendim, bazen şeyle de kıldı. Sadece takkeyle de kıldı ama sarığın sevabı başka. Sarık meleklerin alameti. Böyle ucu sarkık bir şekilde sarık sarılması Peygamber Efendimiz'in kendisinin teşvik ettiği, tavsiye ettiği ibadetin sevabının çok olmasına sebep olan bir şey. Tabi bazı kereler sarmadığı da olmuş. Olur ama esas tavsiyesi sarılması tarzında. O bakımdan ben dedim ki size bu rivayetleri yazayım, göndereyim. Adreslerini aldım. Böyle rivayetleri topladım. Kaynaklarını altına yazdım, gönderdim. Karaman taraflarında bir yerde oturuyorlardı o üç kardeşimiz. Yani neden sarığa karşı bir tavır almışlar? Yani sarıktan yana bir başlarına bir dert mi geldi de böyle sarığa muhalif olmuşlar? Hayır, ondan değil. Bazı insanlar sarığı kabul etmiyor. Mesela Suudlular şimdi sarık sarmıyorlar. Peygamber Efendimiz onu da bildirmiş. Sarık diyor, Arap'ın tacıdır. Arap sarığı bıraktığı zaman onda hayır olmaz diye. Böyle rivayet de var. Şeyler, Suudlular şimdi kadınlar gibi şeyi, bir başörtüyü üçgen olarak ikiye kıvırıyor, öyle örtüyor. Entel de giyiyorlar. Yani uzun bir entel de giyiyorlar. Kıyafetleri bizim böyle şalvar ve şey tarzında da değil. Uzun enteli giymek tarzında. Uzun bir de enteli giyiyorlar. Bir de başlarında bizim hanımların örtüyü tarzında başörtüyor. Bereket böyle döndüğü zaman görüyorsun sakalını da, ha bu erkekmiş diye anlıyorsun. Yani sarık Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyesinde var ama Suudlular şimdi bunu sarmıyorlar çoğunlukla. Şöyle şeyle idare ediyorlar vaziyette, başörtüsüyle. Başörtüsünü şöyle atıyor, şöyle atıyor filan. Sonra her rekatte de başörtüsüyle bir oynayacak. İlla oynayacak. Bir öyle yapar, bir böyle yapar, bir düzeltir, bir şey yapar. Ya amel-i kesir namazı ifsad eder. Sen kaç defa o ifsad ettirmez kanaatinde, onların mezheplerinde öyle. Artık oynarlar. Cebinden gözlerini çıkartır, camlarını siler, tekrar koyar, Kur'an-ı Kerim'i alır, sayfalarını açar, bakar, ondan sonra oraya koyar, gene namazda. Bu da onların benim beğenmediğim, tenkit ettiğim garip tarafları. Sarığı da terk etmeleri şey. Tabii bizim kardeşlerimiz, maşallah o da sünnettir diye sarık saranlar var. Fakat sarık böyle dolanması ne kadar çok olursa sevabı o kadar fazla. Şöyle bir kulaçlık bir şey değil. Sarık biraz böyle hatırlı bir şey olacak. Hocamız sormuş böyle sarık saran bir kimseye, nasıl demiş, bu sardığından kefen olacak kadar var mı demiş. Yani demek istiyor ki kısa bir şey yapmışsın, uzun olsun demek istiyor. Sarık biraz şöyle şeylilerinki gibi olacak. Yani Sudanlılarınki gibi olacak. Sudanlıları biliyorsunuz, Suud'a gidenler görmüştür. O mübarekler zaten böyle 2 metre boyunda filan oluyorlar. Bir de Allah güzel simalar vermiş, yakışıklı çikolata renginde, sütlü çikolata renginde, daha açık renkte filan derken, uzun boylu, bir de böyle şey gibi, arı kovanı gibi kocaman böyle bir sarık sarıyorlar. Şeyh Şamil gibi muhteşem bir şey oluyorlar böyle. Oh, insanın hoşuna gidiyor. Biz böyle Medine-i Münevvere mescidinde oturuyoruz. Bizim arkadaşlar, selamun aleyküm hocam, hoş geldin hocam, bilmem ne. Gelen bize bir selam veriyor, bir oturuyor yanımıza. Ne var ne yok filan diye konuşuyoruz. Halkamız büyüdü. Şöyle bir baktım, yan taraftan birileri de bize böyle bakıyor. Gelen bizim yanımıza oturuyor, kim bunlar filan diye merak ettiler. şöyle döndüm baktım, Sudanlı birkaç kişi, onlar da bizi böyle göz ucuyla süzüyorlar. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Selamun aleyküm dedim. Aleyküm selam filan dediler, güldüler. Yani yabancılık aradan gitsin, yakınlık olsun diye. Efendim, siz dedim galiba Sudan'dansınız. Evet dediler. Biz dedim Sudanlıları çok seviyoruz dedim. Hakikaten bir akşam önce de konuşmuştuk bizim Suud'daki kardeşlerimizle. Yani sizin ahlakını, arkadaşlığını en çok beğendiğiniz, burada çalışan insanlar içinde en merdane, en böyle sözüne sadık, en sokulgan, en böyle her şeyi bize uygun kimler var filan diye sormuştuk da birinciliği şey almıştı. Sudanlılar çok beğeniyorlardı. Ben de ona dayanarak doğru bir söz olduğu için, hatırımda o olduğu için onlara dedim ki biz Sudanlılar çok seviyoruz. O dedi ki biz sizin bizi sevdiğinizden sizi daha çok seviyoruz dedi. Yani onlar da Türkleri seviyorlarmış. Haberiniz olsun yani. Ama yani biz onu severiz. O bizi sever. Onun bizden haberi yok. Bizim ondan haberi yok. Bu ne biçim sevgi? Bu ne biçim kardeşlik? Bu ne biçim arkadaşlık? Bu ne biçim dostluk? Bu ne biçim ümmetlik? Bu ne biçim kardeşlik? Böyle şey olmaz. Ben yani fırsat olsaydı kendi oğlumu Sudan'a gönderecektim. Sudan'da okusun, biraz Sudanlılarla ahbap olsun filan diye. Elhamdülillah Sudan'da bazı kardeşlerimizden buralara gelmiş olanlar, burada okuyanlar filan var. Onların da bazılarını efendim bizden de bazı gençleri tavsiye ettim ki gidin Sudan'dan kız alın, evlenin, akrabalıklar çoğalsın. Biraz böyle Müslüman Müslümanla öbür ülkelerden dost olsunlar diye şey yaptım. Çünkü bu lafta kalmayacak. İleriye gitmeli, bayağı bir kardeşlik olmalı. Bazı rivayetlerde sarığın sarkıtılan ucunu arka omuzunun iki omuz kemiği arasına kadar geldiğine dair de rivayetler var. Öyle rivayetler de var sarıkla ilgili. Yani sarık sarın, sarığı biraz hatırlıca sarın, öyle küçücük olmasın, uzunca olsun, 4-5 metre olsun. Dolamayı öğrenin, aynanın karşısına geçin, olmadı bir daha bozun, bir daha yapın filan, ama şu işi bir başarın. Çünkü başarılmayacak bir şey değil, şey yapıldığı zaman, elle sarıldığı zaman bundan daha güzel oluyor. Haberiniz olsun, daha tatlı, daha güzel oluyor. Hele bir de öyle şey olursa, ince tutarsınız, ensiz olur sarık. Ensiz olunca 6-7 metre olduğu zaman da çok kabarmaz. Şöyle döndüre döndüre, her döndürmesinden sevap alacağınız için döndürürsünüz. Bir de sağ yanınıza doğru şöyle bir uzatırsınız. Öyle meleklerin kıyafetiyle Allah'ın huzurunda namaza öyle durursunuz. İyi olur. Sevabınız çok olur. Allah-u Teala Hazretleri her halimizi Resulullah'ın haline uydurmayı bize nasip etsin. Sonuncu hadis-i şerifi okuyacağım. Rivayeti okuyacağım. Kâne ye'ti du'afâ el-müslimîn ve yezûruhum ve ye'ûdû merdâhum ve yeşhedû cenâizehum. Sehl ibn-i Hayf radıyallahu anh'ten El-Hakim Müstedrek'te Tabarani ve İbn-i Abdülber kitaplarında rivayet etmişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müslümanların zayıflarına, zuafasına giderdi. Onları ziyaret ederdi. Hastalarına iadette bulunurdu. Yani hastalarını yoklamaya giderdi. Ve cenazelerine gidip cenazelerini kılardı. Yani Müslümanların, yoksullarının, güçsüzlerinin, mevki makam sahibi olmayanlarının hatırını kollardı. Hani ben sadece yüksek tabakayla, efendim peygamberim, sadece münevverlerle, sadece en efendim ileri gelenlerle, eşraf ile şey yaparım, ötekilerle öyle bir mesafe koyarım gibi bir durum yoktu Peygamber Efendimiz'de. Kendisini bir paça kaynatmasına, paça suyuna yemeğe çağırsalar dahi giderdi. Mütevazı idi ve onlara iltifat ederdi. Onların gönüllerini almaya dikkat ederdi. Hatta bazen bazı zenginler bundan biraz şeyler yaparlardı. Yani o fukara Peygamber Efendimiz'in yanına gelip oturunca onlara biraz böyle yan bakanlar filan, ya Resulallah bizimle özel meclis kursan, bizimle özel otursan kalksan diyenler filan oldu da ayet-i kerime indi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, efendim böyle fukaraya iltifat etmesi, onların yanında oturmasına ve onların hatırını yoklamasına, onların meclislerine rağbet etmesine dair ayet-i kerimeler indi. Tevazuunu gösteriyor. Müslümanlar arasında ayrım yapmadığını gösteriyor. Efendim ne kadar hatır alıcı, gönül kollayıcı olduğunu gösteriyor. Allah Teala Hazretleri bizi de öyle fakirleri, miskinleri sevip kollayan, yoklayan, hastalarını ziyaret eden, cenazelerini teşhi eden, efendim evlerini efendim ziyaret eden, ihtiyaçları varsa görüp gideren hayırsever Müslümanlardan eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبحان ربي العلي العلى الوهاب الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق المستقيم يا رب العالمين أجلانا ناشدانا yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayırlarımızı, hasenatımızı, hatmi acegânımızı kardeşlerimiz tarafından çekilmiş olan 2 adet 4444'lük selat-ı tehriciyeyi, 3 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i vesaire ibadet ve taatlerimizi, zikirlerimizi lütfunla, kereminle, ahsenini kabul ile makbul eyle. Ecr-i cezil, sevabı kesir ihsan eyle. Amin. Rahmetine ve muratlarımıza ermemize vesile eyle. Amin. Hasıl olan ücür-ü mesubatı evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz'e hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne bizleri ve bunları okuyan kardeşlerimizi nail eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz'in, mübarek âlinin, hak ashabının, cümle etbaının, ahbabının ruhlarına da derece üzere ikram eyle. Amin. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz'e kadar gelmiş geçmiş cümle enbiya ve mürselinin ve cümle evliya Allah'ın ve hasreten ümmeti Muhammed'in mürşid ve mürebbileri olan meşayih ve sadat-ı turuk-ı aliyemizin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan müteselselen hocamız Muhammed Said-i Bursevi'ye kadar güzeran eylemiş olan sadat-ı turuk-ı aliyemizin ve sair evliya Allah'ın ruhlarına ikram eyle. Amin. Beldemizin medarı iftarı, evliya Allah'ın, evliyanın, sahabenin, salihinin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına vasıl eyle. Amin. Ve amin diyen kardeşlerimizin ve bunları okuyan kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Vesair müminin müminat ve müslümin müslümat kardeşlerimizin de dereceleri üzere ruhlarına ikram eyle. Amin. Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur eyle. Amin. Ruhlarını mesrur, makamlarını âlâ eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, onlara da bizlere de rahmetinle muamele eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarını senden dileriz, isteriz, bizlere ihsan eyle. Amin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü şerlerinden bizleri mahfuz eyle. Amin. Ya Rabbi, bizi kahrına, gazabına, azabına, ikabına uğrayanlardan etme. Amin. Duhul-i evvelin ile bir gayri hesap cennat-ı aliyata dahil olan bahtiyarlardan eyle. Amin. Ahirete göçmüş geçmişlerimize rahmet eyle. Amin. Yaşayanlarımıza rahmet eyle. Amin. Hakkı hak olarak görüp uymayı nasip eyle. Amin. Sevaplar kazanmayı nasip eyle. Amin. Peygamber Efendimizin sünnetine uyup onu ihya etmeyi nasip eyle. Amin. Böylece 100 şehit sevabı almayı hepimize ayrı ayrı nasip eyle. Amin. Kur'an-ı Kerim'in yolunda yürümeyi nasip eyle. Amin. Bizi Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamber Efendimizin şefaatine nail eyle. Amin. Kur'an-ı Kerim'i bizi hayatımıza rehber eyle. Amin. Kabirde yoldaş eyle. Amin. Kıyamette şefaatçi eyle. Amin. Cennete girmeye vesile eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi sevdiğin mümin kullar eyle. Amin. Bizden sonra onları küfre düşürme. Amin. İslam'dan ayırma. Amin. Gaflete düşürme. Amin. Nefse şeytana uydurma. Amin. Günahlara daldırma ya Rabbi. Amin. Yolunda daim zikrinde kaim eyle ya Rabbi. Amin. Beldelerimizi ve sair İslam beldelerinde her çeşit afetlerden, felaketlerden, musibetlerden ve hasreten zalimlerin, fasıkların, kafirlerin, müşriklerin, münafıkların galebesinden, düşmanların istilasından mahfuz eyle. Amin. İstilaya uğramış beldeleri yakın zamanda kurtar ya Rabbi. Amin. Mümin kardeşlerimizi tekrar aziz eyle ya Rabbi. Amin. Mücahit kardeşlerimizi mansur ve müeyyed ve muzaffer ve galip eyle ya Rabbi. Amin. Dualarımızı lütfunla kabul eyle ya Rabbi. Amin. Reddetme ya Rabbi. Amin. Rahmetinin kapısından kovma ya Rabbi. Amin. Cümlemize helal, hayırlı, pak kazançlar nasip eyle. Amin. Bizi haramlardan, günahlardan kurtar ya Rabbi. Amin. Bizde sevmediğin ne gibi hal ve huy ve sıfat varsa bizi onlardan temizle ya Rabbi. Amin. Sevdiğin kul eyle ya Rabbi. Amin. Sevdiğin amelleri işlemeye muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Sevdiğin yolda ömür geçirt ya Rabbi. Amin. Sevdiğin kullarına dost eyle ya Rabbi. Amin. Sevdiğin kullarına haşr eyle ya Rabbi. Amin. Cennetinle cemalini müşerref eyle ya Rabbi. Amin. Bi hürmeti esmaikel hüsna. Amin. Ve bi hürmeti habibikel müşteva. Ve bi hürmeti salavat-ı şerife. Amin. Ve bi hürmeti hatamatil Kur'anil azim. Amin. Ve bi hürmeti zikrikel celilil cemil. Amin. Ve bi hürmeti esrar-ı suretil fatihate ma'ah selavat. Hasta olup da hastalıklarına şifa isteyen kardeşlerimiz var. Allah şifa ihsan eylesin. Ameliyat olacak kardeşlerimiz var. Ameliyatları kolay geçip şifaya sahil olsunlar. Bir kardeşimiz soruyor ki, hemen onu cevaplandırayım. Efendim, çocuk dünyaya gelmiş. Rüyada görmüşler ki ismini Rahman koysunlar diye. Efendim, Rahman kul ismi olmaz. Rahman diye kul ismi olmaz. Abdurrahman olsun. Allah'ın en sevdiği isimlerden birisi olduğunu Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte bildiriyor. Rahman Allah'tır. Onun için bu çocuğun adını Rahman koymak uygun olmaz. Abdurrahman koysun. O rüyayı öyle anlasın.